nieprzypadkowo Prince w Trójce, bo kalendarz muzyczny z tego tygodnia podpowiada, że 44 lata temu w takim niedużym kameralnym klubie w Minnesocie odbył się pierwszy występ Prince'a. Artysta podobno był tak stremowany, że przez większość koncertu stał tyłem do publiczności. No my dzisiaj frontem do państwa. Ja nie lubię tego określenia pogoda barowa, więc patrząc na okoliczności tego, co się właśnie dzieje na świecie, powiedzmy, że pogoda jest angielska. Ale postaramy się państwa odrobinę rozruszać, bo to jest Departament Rytmu w Trójce i tak właśnie zabawowo, mam nadzieję, będziemy grali aż do północy. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, a nazywam się Tomasz Miara. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Some people suppress you, they hurt you, and reap a disaster. Re-education for the infant who demand it for an innocent instant. The great commandment shows the content between the world and their embarrassing bacon. Believe the scholars, read the readings, realize the man who says anything. The great commandment. The need is believe you, or they treat you like survival disaster. Re-education for the infants who demand it for an innocent instant. The great commandment shows the contempt between the world and their embarrassing vagrant. Believe the scholars, read the readings, realize the man. Departament Rytmu w programie trzecim, a za nami jest 57. wydanie Listy Przebojów Trójki i tu kilka piosenek, które na pewno jeszcze do północy się z notowania pojawią, które do departamentu pasują fantastycznie. Na przykład najniżej notowana nowość tego wydania na 29. miejscu jest Bartek Królik i jego Chłopiec z zapałkami, a gdyby Państwo chcieli zapoznać się z ostatnim wydaniem listy, to wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl i już zagłosować. Noc mi dodaje lekkości.

she just wants some more. I think you better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I think you better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I can't hear you. Who you gonna call? Ghostbusters. Louder. A myślę sobie, że Państwo znakomicie rozpoznali i ten motyw muzyczny, i film, z jakiego pochodzi, czyli Ghostbusters, a to na okoliczność faktu, że 1 maja nie tylko święto pracy, ale też urodziny Raya Parkera Juniora, wokalisty, który na swoim koncie ma wiele fantastycznej muzyki, ale no ten taki największy przebój, najbardziej zapamiętany, to właśnie motyw przewodni z filmu Ghostbusters. To jest Departament Rytmu w Trójce. Urodziny w tym tygodniu obchodzi Ray Parker Junior. Junior, rok od niego starszy, jest też świętujący w tym tygodniu Lech Janerka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. How long have you been blind? Choć piosenka idealnie pasująca do departamentu rytmu w Trójce i no, generalnie z takim pozytywnym przesłaniem, to jednak stoi za nią dość smutna historia, bo to jest cover piosenki wykonywanej w latach 80. przez Harry'ego Belafonte. Harry był przyjacielem Lenego Krawica. Słowo był jest tutaj dość ważne, bo odszedł w ostatnich dniach. Lenny tak bardzo poruszony tą stratą postanowił nagrać tę piosenkę raz jeszcze. No i przy okazji to jest nowość w 57. wydaniu listy przebojów Trójki. Piosenka znalazła się na miejscu 10. Lenny Krawitz, How Long Have You Been Blind? Proszę głosować na swoje ulubione piosenki na naszej internetowej stronie. To jest Departament Rytmu w Trójce. Za 23 minuty będzie 21.

Za 14 minut będzie godzina 21. To jest Departament Rytmu w Trójce. Jest taka grupa płyt, które obowiązkowo wypada mieć u siebie na półce z płytami. Jeżeli chodzi o moją taką prywatną kolekcję, właśnie wśród tych płyt jest Disintegration grupy The Cure. Ja zdaję sobie sprawę z faktu, że to jest płyta raczej mroczna z dorobku zespołu, a jednak warto pamiętać, że w tym tygodniu minęły 34 lata, od kiedy ten album się ukazał. No a jednak postanowiłem w jakiś sposób to zaznaczyć w Departamencie Rytmu i z tych wszystkich piosenek, które na tej płycie się znalazły, najbardziej pasuje mi Love Song. Trzeci Polskiego Radia. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie 7 minut będzie godzina 21. Uroczystości w opactwie westminsterskim dobiegły końca, a Karol III i królowa małżonka zostali koronowani podczas oficjalnej ceremonii. Sporo na temat tego będziemy mówić na pewno w serwisie Trójki o 21. Mówiąc krótko, ta noc do innych jest niepodobna. Thank you.